Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prawdopodobnie jutro prokuratura przedstawi zarzuty mężczyźnie, który pchnął nożem 5-letniego chłopca w Poznaniu. Dziecko zmarło w szpitalu. Wyższy podatek za garaż z księgą wieczystą jest niezgodny z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. O podwójną zbrodnię na cywilach w Strefie Gazy oskarżył Hamas, premier Izraela. Najprawdopodobniej jutro prokuratura przedstawi zarzuty 71-latkowi, który ugodził nożem 5-letniego chłopca na poznańskim Łazarzu. Ranny przedszkolak zmarł w szpitalu. Nieznany jest motyw działania sprawcy. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział w Polskim Radiu 24, że mężczyzna nie był wcześniej karany ani notowany w rejestrach policji. Mieszkał w kamienicy w pobliżu miejsca zdarzenia. Koncentrujemy się przede wszystkim na przesłuchaniu naocznych świadków. Jak już wcześniej wspomniałem, motywy działania tego mężczyzny są nieznane. Z naszej takiej wstępnej informacji, którą mamy, nie wynika, żeby w ogóle ten mężczyzna znał tego chłopca, bądź też rodzinę tego chłopca. Stąd też na razie nie definiujemy tutaj żadnych daleko idących wniosków. Będzie to wszystko formułowane w trakcie śledztwa, które będzie prowadzone przez prokuraturę. Napastnik jest w trakcie badań. Decyzję o prowadzeniu badań psychiatrycznych będzie podejmował prokurator. Dzieci z przedszkola, do którego chodził 5-latek, nauczycielki i rodzice zostaną otoczeni opieką psychologa, zapewnił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To jest nasze miejskie przedszkole. Wiemy już, że sprawcą tego jest Polak, który ma 71 lat. Nie znam szczegółów tego zdarzenia. Jest mi niezmiernie przykro. Robimy to już, żeby otoczyć te dzieci, które były świadkami tego makabrycznego zdarzenia, żeby otoczyć opieką psychologiczną. No, dla mnie to jest coś niezrozumiałe i zakładam, że albo była to osoba psychicznie niezrównoważona, chora, ale to jest po prostu wielki dramat. Ja sobie też nie wyobrażam, żeby te dzieci nie mogły wychodzić na zewnątrz. Musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Pozostałym dzieciom, które były w grupie, nic się nie stało. Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie orzekli, że opodatkowanie miejsca garażowego z księgą wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjne są także przepisy, które pozwalają uznać garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym, stanowiący wyodrębniony lokal, za część budynku o charakterze odmiennym niż mieszkalny. Wysokość stawek podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części mieszkalnych nie może przekroczyć rocznie złotówki od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Z kolei maksymalna roczna stawka dla budynków lub ich części pozostałych, czyli garażu na przykład, to 10 zł od metra kwadratowego. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oskarżył Hamas o podwójną zbrodnię na cywilach w Strefie Gazy. Izraelski przywódca, który spotkał się w Tel Awiwie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, zapewnił swojego rozmówcę, że władze w Jerozolimie starają się uniknąć strat wśród Palestyńczyków. Benjamin Netanyahu przekonywał, że gdy Izrael dąży do zminimalizowania liczby cywilnych ofiar, Hamas chce, by było ich jak najwięcej. Codziennie popełniają podwójną zbrodnię wojenną. Biorą na celownik naszych cywilów, jednocześnie kryjąc się za swoimi, wtapiając się w ludność cywilną i wykorzystując ją jako żywe tarcze. Widzimy koszty tej straszliwej podwójnej zbrodni. Zbrodni przeciwko ludzkości popełnianej przez Hamas przez ostatnich 11 dni. Gdy Izrael w sposób uprawniony celuje w terrorystów, niestety skrzywdzeni zostają cywile. W tym kontekście Benjamin Netanyahu przywołał wczorajsze bombardowanie szpitala w Gazie. Zdaniem władz w Jerozolimie stoją za tym palestyńscy bojownicy, których rakieta wystrzelona w kierunku Izraela spadła na budynek, w którym były setki ludzi. W białostockim szpitalu klinicznym przyszły na świat czworaczki. Urodziły się wczoraj w 32 tygodniu ciąży. To trzech chłopców i dziewczynka. Sam poród trwał zaledwie 3 minuty. Poinformowano o tym podczas specjalnej konferencji prasowej.

Michał Urbaniak i Smolik w popołudniowej trójce, 10 minut po godzinie 16. Ale właśnie czego to nie zrobi złodziej, by dopiąć swego? Nawet potrafi zamienić się w manekina. Tak, tak. Właśnie w Warszawie zatrzymano takiego przestępcę, który plądrował galerie handlowe, a cały plan został oparty na sprycie i ułomności ludzkiego oka. 22-latek ukrył się na sklepowej wystawie, udając plastikowego modela na ubrania, nawet przez dłuższy czas trzymał w ręku torbę. Sprawie uważnym okiem przyjrzał się Kuba Witkowski. Takie przypadki w historii kryminalistyki od czasu do czasu się zdarzają. To akurat film dostępny w sieci, gdzie na kamerze zarejestrował się przestępca, który postanowił ukryć się w czyimś garażu. Po chwili zaczyna udawać manekina, po czym wpada policja. Przestępca unika złapania, tak jak warszawski złodziej, 22-latek, który ten patent postanowił wykorzystać do okradania galerii handlowych. No mężczyzna wpadł na dość nietypowy pomysł, jak pozostać w galerii po jej zamknięciu. Opowiada podinspektor Robert Szumiata ze stołecznej policji. A jednocześnie ustrzec się przed okiem kamery i kontrolą, czy też dostrzeżeniem przez pracowników ochrony. Złodziej udawał manekina na wystawie sklepu. Ruszył, okradł wyspę z biżuterią, innym razem zgłodniał, doszedł do wniosku, że się naje, więc poszedł do jednego z barów innej galerii w podobny sposób, dokonał kradzieży pieniędzy z kilku kasetek. Oczywiście wszystko zarejestrowały kamery, a przestępca wpadł. Nie zmienia to faktu, że podszedł do zadania z pomysłem. Zresztą takich jak on jest mnóstwo, bo oszuści i złodzieje bardzo często próbują szukać nas przez swój wygląd. Doklejają wąsy czy odpowiednio się ubierają. Potrafią założyć, nie wiem, okulary. Mówi psycholog i profiler kryminalny Jan Gołębiowski. Bo wiadomo też, że osoba w okularach automatycznie jest taki stereotyp. Wiemy się na to, że wygląda jak osoba bardziej inteligentna, oczytana, intelektualista. Nieraz mogą się przebrać w drugą płeć. Były takie przypadki, że nieraz mężczyźni właśnie przebierali się za kobietę. Były jakieś przypadki z sztucznego brzucha ciążowego, z czegoś, co akurat też miało zastosowanie techniczne, bo tam nieraz były chowane, kradzione fanty. Wśród oszustów i złodziei wręcz panuje zachwyt nad takimi metodami. Zwykli rabusie natomiast nie cieszą się szacunkiem. W slangu mówi się na rozbójników dziesioniarze, ponieważ w dawnym kodeksie karnym był to artykuł 210 i została ta dziesiątka z tyłu, się mówi, że ktoś robi dziesiony. Więc ci dziesioniarze są traktowani jako takie właśnie prymitywne osoby. Natomiast właśnie kieszonkowcy na przykład, oni są traktowani z podziwem. A o tym, co potrafią, świadczą wciąż liczne oszustwa na wnuczka, policjanta, urzędnika, które dość często kończą się kradzieżą sporych kwot w gotówce, a ostatnio znacznie częściej wyczyszczeniem konta do zera. Pomysłowość, spryt, czy mówiąc wprost głupota? 2 2 7 3 telefonicznie w tej, w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Lepiej na twój ląd. Wczoraj myślałem, że ja też mam dość. Widziałem siebie i niepewny krok. Coś jak odwyk stać bez spodni, gdy zalewa zimny pot. I nagły rozbryt błysk. 17 minut po godzinie 16. Teraz będzie edukacyjnie, bowiem dziś w Warszawie odbył się Dzień Edukacji Finansowej, a ze mną w studiu Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. No powiedz, jak to jest z tym poziomem naszej wiedzy w obszarze właśnie finansów? Wcale nie jest źle. Z niektórych badań wynika, że nawet blisko połowa ankietowanych Polaków czuje się pewnie z posiadaną wiedzą na temat produktów i usług finansowych. A pewnością siebie zdecydowanie tutaj wyróżniają się mężczyźni oraz osoby w wieku od 35 do 54 lat. O tych dobrych wynikach, jeśli chodzi właśnie o wiedzę finansową, mówi prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl. Szczególnie duży postęp zrobiliśmy w zakresie wiedzy finansowej oraz umiejętności takich technicznych, jak sobie radzić z problemami w zakresie zarządzania domowym budżetem. W czym wciąż wypadamy dość słabo, to są postawy i największy akcent powinien być położony w najbliższych latach właśnie na kształtowanie postaw, czyli w największym skrócie, żebyśmy wiedzieli, jak się obchodzić z pieniędzmi, żebyśmy rozumieli konieczność odkładania konsumpcji na rzecz długoterminowego patrzenia na finanse naszych rodzin. No dobrze, w takim razie co możemy zrobić? Jak uczyć się tych właściwych postaw wobec pieniędzy? Po pierwsze, taką edukację warto rozpocząć w domu, kiedy na przykład dzieci zaczynają zadawać pierwsze pytania o pieniądze, o zakupy, kiedy pytają, czy bankomat to taka drukarka do pieniędzy. Już wtedy należy wyjaśniać, skąd się właśnie biorą pieniądze i jak o nie dbać. Po drugie, mamy Krajową Strategię Edukacji Finansowej, która przewiduje upowszechnianie wiedzy o domowym budżecie, o długoterminowym oszczędzaniu i o ryzyku, jakie wiąże się z tymi inwestycjami. Ta wiedza ma być kierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także na przykład do seniorów, dodaje Alina Bączar, prezes Fundacji GPW. Naprawdę warto cały czas poszerzać swoją wiedzę, tym bardziej, że rynek finansowy się zmienia. Pojawiają się nowe instrumenty, ale też pojawiają się nowe, bardzo wyrafinowane sposoby oszukiwania klientów. I na to trzeba być po prostu wyczulonym, trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba bardzo sprawdzać, w co inwestujemy, w jakie instytucje, sprawdzać te podmioty, czy one mają licencje, czy one są prawdziwe, aby po prostu nie stracić pieniędzy. Jeśli chodzi o młodszych Polaków, to od września w szkołach ponadpodstawowych mamy nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, więc to też jest kolejna możliwość pogłębiania wiedzy o finansach. No tak, a ja niedawno spotkałem się z takimi badaniami, z których wynika, że 57% Polaków chce wprowadzenia obowiązkowej edukacji finansowej i to już do szkół podstawowych. Taki pomysł jest rozważany? O dziś pytałam o to pełnomocnika ministra finansów do spraw strategii edukacji finansowej. Monika Wojciechowska, zresztą też była nauczycielka, mówi, że takiej potrzeby nie ma, bo o tych finansach, o pieniądzach można mówić w ciekawy sposób także na innych lekcjach. Oczywiście matematyka jest to pierwsze i najważniejsze miejsce, gdzie tej edukacji finansowej uczymy się. Uczymy się o procencie składanym, o pożyczaniu, o zwracaniu długów. To wszystko jest treścią często zadań matematycznych już w klasach 1-3. Nawet w podstawie programowej nauczania przedszkolnego jest już edukacja finansowa. Dzieci mają poznać monety, banknoty i jednocześnie mają poznać wartość nabywczą tych pieniędzy. Więc uczą się poprzez zabawę w sklep, bo czy nawet odwiedzają prawdziwe sklepy i ćwiczą właśnie robienie zakupów za określoną kwotę. W czasie zajęć z informatyki na przykład można uczyć się o bezpieczeństwie w sieci. Wiedza o społeczeństwie to nauka o finansach gminy, czyli młodzież dowiaduje się, skąd się biorą na przykład place zabaw, skąd biblioteka ma pieniądze na swoją działalność. No, nawet na lekcjach języka polskiego można uczyć się na przykład, jak czytać ze zrozumieniem takie umowy. Mogą to być na przykład umowy o kredyt czy umowy ubezpieczeniowe. To prawda. I wreszcie są jeszcze inicjatywy różnych instytucji. Na przykład uczniowie mogą odwiedzać giełdę, a także brać udział w szkolnej internetowej grze giełdowej. Właśnie w tej chwili trwa rejestracja, ona potrwa do 3 listopada. To jest gra zespołowa od 2 do 4 osób, która polega na tym, że możecie uczyć się inwestować w wirtualne pieniądze, czyli w bardzo bezpiecznym środowisku. Także ten dzisiejszy Dzień Edukacji Finansowej to także okazja dla wszystkich, żeby się właśnie dowiedzieć o różnych sposobach na poszerzanie, pogłębianie wiedzy finansowej. A dodam jeszcze, że rok przyszły, 2024, został ogłoszony rokiem edukacji ekonomicznej, więc tych inicjatyw z pewnością będzie więcej. A jak Państwo oceniają swoją wiedzę finansową? 2, 2 i 7 trójek czekamy na Państwa sygnały. Ja ze swojej strony polecam Muzeum Pieniądza, bo to bardzo ciekawa placówka dla młodszych i starszych. Tak, dla każdego. Dobry początek, a na pewno rozbudza wyobraźnię, szczególnie ta sztabka złota, którą można wziąć do ręki. Lekka nie jest. Ale robi wrażenie, to ciężar gatunkowy naprawdę. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dopytam jeszcze, jak z Państwa wiedzą ekonomiczną, jak Państwo oceniają tą swoją wiedzę dziś właśnie w Dniu Edukacji Finansowej. 2, 2 i 7 trójek czekamy na Państwa sygnały. Można się pochwalić, bardzo proszę, oczywiście. Przysłuchując się Trójce, audycji popołudniowej, już za chwilę także wiadomości ekonomiczne. W łatwy, przystępny sposób, jak to można wiele rzeczy się dowiedzieć. O tym za kilka chwil.

około 1400 mieszkańców Izraela. Po serii kradzieży ujawnionych latem Muzeum Brytyjskie tworzy cyfrowy katalog. Przez lata zginęło ponad 2000 obiektów i nikt tego nie zauważył. 350 już wróciło na miejsce. Nie wiadomo, gdzie jest reszta i jak to możliwe, że nikt nie zauważył ich zniknięcia. Teraz władze British Museum chcą, by to się nie powtórzyło i zarządzają digitalizację. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to za niecałe 28 minut będzie 17 o Dniu Edukacji Finansowej. Też coś będzie, teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, ale po kolei. Dzień dobry, tak, najpierw odnotujmy, że Polacy w coraz lepszych nastrojach konsumenckich i to najlepszych od 2 lat. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Październik jest już 12 miesiącem wzrostu tak zwanego wskaźnika ufności konsumenckiej. Ten cały czas jest mocno pod kreską, niemal 18 punktów, ale zanotował kolejny wzrost o niemal 2,5 punktu. Najbardziej poprawiły się nasze odczucia względem sytuacji finansowej naszego gospodarstwa domowego i polskiej gospodarki. Niemal 68 tysięcy wniosków o kredyt 2% wpłynęło już do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Klienci podpisali też z bankami już prawie 21 tysięcy umów. Założyli blisko 3,5 tysiąca kont mieszkaniowych. Tak czytamy w najnowszym komunikacie ministerstwa. Co słychać na warszawskim parkiecie? Zanim przejdziemy do notowań, odnotujmy, jak już mówiliśmy, zapraszamy do Trójki. W gmachu przy Książęcej w Warszawie odbywa się dziś Dzień Edukacji Finansowej. Debaty i wykłady mają służyć podreperowaniu ekonomicznej wiedzy Polaków. Nie tylko tej teoretycznej, mówi prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. Śledzenie wydarzeń, śledzenie z odpowiedniej perspektywy, czyli nie uleganiu temu białemu szumowi, tylko wyławianie tych najważniejszych informacji, wydaje się, że jest najważniejszym elementem edukacji finansowej. Uczymy się, eksperymentujemy i się uczymy i właśnie na tym polega w mojej ocenie dobra edukacja. A taka edukacja na pewno nam się przyda. Z badań Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW wynika, że niemal 40% Polaków słabo ocenia swoją wiedzę ekonomiczną. Dzień Edukacji Finansowej odbywa się na GPW już po raz trzeci. A po raz pierwszy od otwarcia poniedziałkowych notowań na warszawskim parkiecie nastąpiło odreagowanie i WIG20 spada teraz o równy procent. Słabnie też nieco polski złoty po mocnym wzmocnieniu swoich sił w tym tygodniu. Frank jest po 4,69, za euro płacimy 4,44, za dolara 4,21, za brytyjskiego funta 5,12. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie, miejscami głównie na zachodzie i północy może przelotnie padać. No i silniej powieje na Podkarpaciu, nad morzem, na wybrzeżu, w Tatrach, w Bieszczadach, lokalnie nawet do 80-90 km na godzinę. No a na termometrach jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum i na wybrzeżu, do 14 na krańcach południowych. 14. No tak jakby można było powiedzieć najcieplej. Dzień Edukacji Finansowej. Dziś o tym mówiliśmy i przed chwilą w wiadomościach ekonomicznych, ale także wcześniej w audycji popołudniowej. No myślę, że warto zadbać o tę wiedzę, bo przecież przekłada się to bezpośrednio na to, co w portfelu. A z badań, jak słyszeliśmy, wynika, że blisko połowa ankietowanych czuje się pewnie z posiadaną wiedzą na temat produktów i usług finansowych. A gdybyśmy się tak sami w naszym gospodarstwie domowym zastanowili, jak to jest z tą naszą wiedzą ekonomiczną. Proszę się podzielić, proszę się pochwalić. Numer telefonu 2273 do Państwa dyspozycji. Za 25 minut 17. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić. To niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi. zawsze, zawsze jest. Powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem. Kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już. Swoich tatusiów i swoich mam. Jeden minut pozostało do godziny 17. Chwila ze sportem w audycji popołudniowej, bo przypomnijmy, Hubert Kurkacz po wielkim sukcesie w Szanghaju wygrał tę imprezę ATP rangi 1000. Odpadł po pierwszym meczu w turnieju o dużo mniejszym prestiżu w Tokio i oddalił się od występu w kończącym sezon turnieju Masters. No i znów pojawiły się głosy, że mimo dużych umiejętności jego kariera jest sinusoidą i może nigdy nie być graczem absolutnego topu. Eksperckie opinie w tej sprawie zacznie Lech Sidor. Wydaje mi się, że niestety ta pierwsza piątka jest poza zasięgiem Hurkacza. Ktoś powie, no tak, ale on był 9, teraz wypadł, teraz jest 11, za chwilę wróci. Okej, między miejscem 6 a 10, czy nawet 15 jest bardzo często takie zjawisko spotykane. My to nazywamy w żargonie sportowym pralką, bo tam się wszyscy mieszają. Natomiast żeby wejść do tej piątki, to sama pralka nie wystarczy. Tutaj trzeba mieć pralkę i suszarkę od razu w jednym. Uważam, że Hubert Hurkacz ma wszystko, żeby być zawodnikiem ze światowego topu i żeby wygrać wielkiego szlema. Tenisowa ekspertka Justyna Kostyra. Ma znakomity serwis, świetnie biega jak na swój wzrost, dobrze gra przy siatce. Jak ktoś już jest tak wysoko w rankingu, jak ktoś wygrywa turniej rangi Masters 1000, to naprawdę jest kwestia tylko takiego jednego kliknięcia, żeby coś tam gdzieś się przestawiło, coś tam zagrało, żeby nabrał pewności siebie jeszcze większej i może wygrać wielkiego szlema. Umówmy się, na najwyższym poziomie wygrywa się głową. Dziennikarz zajmujący się tenisem Hubert Zdankiewicz. Kiedyś zapytano Ulę Radwańską, czym się różni zawodniczka z pierwszej dziesiątki rankingu WTA, a zawodniczka z końca pierwszej setki. Ona powiedziała, że na treningu niczym. Potem przychodzi mecz, przychodzi stres, bo przy 2-2 i po 30 w pierwszym secie to każdy jest kozakiem. Sztuką jest, kiedy się ma 0-40. Michael Jordan był najlepszym koszykarzem wszechczasów, dlatego że wpływał nad koszami, oczywiście również dlatego, ale dlatego, że jak były 2 sekundy do końca meczu i wszystkim trzęsły się ręce, to on brał piłkę i rzucał. Jak chcesz się zameldować w piątce, to musisz być na tyle dobry i na tyle stabilny z formą i przede wszystkim dokumentować to wynikami w najlepszych turniejach, a najlepsze turnieje to od razu myślimy o wielkim szlemie. Więc wielki szlem i Hurkacz na razie to są wartości zupełnie rozjeżdżające się w ostatnich czasach. Wiemy, że są zawsze dobre wyniki Hurkacza i za to mu chwała w imprezach rangi 1000, tak jak ostatnio w Chinach są imprezy, gdzie gra z tymi najlepszymi, jak Djokovic czy Alcaraz, gdzie są piłki meczowe, że on praktycznie już jedną nogą jest wygrany, ale jakoś nie może domknąć tych najważniejszych spotkań, to jest troszeczkę za mało. Jest bardzo popularna teoria, że on jest, mówiąc tak wprost, za grzeczny, za sympatyczny, że brakuje mu takiego instynktu killera. Hubert teoretycznie ma wszystko, żeby być w absolutnym światowym topie, natomiast wiele osób twierdzi, że właśnie, że czegoś mu brakuje, bo właśnie w głowie mu czegoś brakuje, bo w tenisie w zasadzie niczego. No właśnie, chyba dziś zabrakło, bo Hubert Kurkacz skacze odpadł w pierwszej rundzie singla tenisowego turnieju ATP na twardych kortach w Tokio. Trener tenisa Paweł Ostrowski podkreśla, że Hubi teraz po prostu potrzebuje spokoju i odpoczynku. Przypomnijmy, że Hurkacz był jedynym Polakiem w głównej drabince gry pojedynczej, a relację przygotował Krzysztof Łoniewski. Oh,

na osi Putin-Orban. Uśmiechy, poklepywania po plecach i uścisk dłoni. Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem we wtorek w Chinach. Był to pierwszy sfotografowany uścisk dłoni między prezydentem Rosji a przywódcą Unii Europejskiej od czasu, gdy Moskwa rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku. Obaj przywódcy przeprowadzili krótką rozmowę, w której Władimir Putin zaznaczył, że to ważna chwila wymiany poglądów. Szanowny panie premierze, serdeczny kolego, bardzo mi miło, że spotykamy się na międzynarodowym forum w Pekinie. Mimo że w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej możliwość rozwoju kontaktów jest ograniczona, mam przyjemność utrwalać i rozwijać relacje z Węgrami. Stosunki między Węgrami a Rosją opierają się na wszystkim, co pozytywne, co odziedziczyliśmy z przeszłości. Na to wszystko Viktor Orban nie pozostawał dłużny Władimirowi Putinowi i odpowiedział. Węgry nigdy nie chciały konfrontować się z Rosją. Wręcz przeciwnie, celem Węgier zawsze było nawiązywanie i wzajemne poszerzanie najlepszych kontaktów i udało nam się. Spotkanie na osi Orban-Putin należy interpretować pod względem wizerunkowym. Mniej tam interesów, więcej sygnału do świata zachodniego, mówi politolog dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej. To jest demonstracja, to jest manifestacja polityczna, że nie jestem już izolowany. Pojechałem do Chin. To jest manifestacja tego, że Rosja wraca do gry. Tutaj Orban też chce pokazać zapewne, że nie jest taki osamotniony w tym świecie zachodu, czy w ogóle w świecie, ale że no, liczy się, rozmawia z największymi. To jest ważne z jego punktu widzenia. Tym bardziej, że spotkanie państwa należącego do NATO z przywódcą, który dokonał inwazji na sąsiada, budzi niemały problem w strukturze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak i NATO, to jest to niewygodne mocno. Orban jest jedynym przywódcą państwa należącego do Unii Europejskiej, który się spotkał z Putinem, a jednocześnie nikt, żaden z ważnych polityków węgierskich w ogóle nie był w Kijowie od czasu inwazji rosyjskiej, a przecież to się wręcz stało takim wyznacznikiem tego manifestowania swojej pozycji. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Węgrzech David Pressman ostro skrytykował spotkanie na jednym z portali społecznościowych, stwierdzając, że Węgry, tu cytat, jedyne wśród naszych sojuszników zdecydowały się stanąć po stronie człowieka, którego siły są odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości na Ukrainie. I na jeszcze jedno warto zwrócić szczególną uwagę, mianowicie na słowa Viktora Orbana, który w czasie spotkania z Władimirem Putinem właśnie w Chinach miał być mocno zdenerwowany. Węgierski premier wojnę wywołaną przez putinowską Rosję nazwał operacją wojskową, co zresztą podkreśla nasza reporterka Monika Suszek. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Like you, you're looking at me, you got nothing to lose.